الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الله عبدت فلنريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për ti falje dhe udhëzim kërkojmë ndërsa salavatet për shëndetit më të mira dhe pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin dhe vargun e ligjëratave mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa taala. Kemi ngel tek ajetët e fillimit të haxhit në surën Al-Baqara. Domethënë kemi përfunduar në surën Al-Baqara tek ajeti 195. Preferuam që të kishit lexuar diçka rreth haxhit apo ajeteve të haxhit që kemi mundësi më afër me afrua, domethënë këtë varg të ri të ajeteve të Zotit të Barekehu ve Teala. Pra, pas përfundimit të ajeteve të agjerimit, Zoti on të bare kjo vëtale në fundin e ajetit të agjerimit të përmendi haxhin. Pastaj ndërhyri me 6 ajete të luftës, pastaj prap vazhdon për haxhin dhe tani fillon me shpjegue dispozitat e haxhit. Duhet kemi disa premisa para prake që ta kuptojmë do më thonë këtë varkë të ajeteve të Zotit të bare kjo vëtale. Fillim ishtë lezër, ne vedim se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se feja e Zotit xhelaluhu ndërtohet në disa prej shtyllave, shtyllave të mbrojtshme dhe të jashtme. Prej shtyllave të mbrojtshme janë imani në Allahun, pejgambert, melaçët, ditës gjykimit, librat, kaderi e kështu me radhë. Ndërsa prej veprave të jashtme të shtylla, të cilat përbojnë shtyllat e Islamit, të cilat janë shahadeti la ilaha illallah, namazi, dhënja e zekatit, agjerimi i Ramazanit dhe bërja e haxhit. Haxhi i nderuar vëllezër është maja e Islamit. Nga se haxhi përmbledh gjitha veprat e Islamit me një vend. Çish do ta shohim sot me lein Allahu te bareke ve teala. Pran haxh kemi namaz, kemi në haxh kemi dëshmin la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, kemi namaz, pra ti falet shumë namaz. Dhe namazin në Kur'an është edhe për qëllim madhërimi i Zotit Gjellë Gjellalu dhe përmendja Allahu të bareke u e te ale. Pastaj kemi pasuri që ndahat shumë. Madje nuk ka ndënjë shlyerje që bëhet nga ana e haxhijut kur ai gabon diçka apo ja huq diçka, vetëm se lahat me pare. Me pare. Ndisa prej mundësive me agjërim. Për shumicat e rasëve lahat me kurban. Madje dhe haxhi rezumeja përfundon me kurban. Nëse ne vejdim për shembull i kemi dy bajrame. Tena i kanë mbrapsht. I thojmë bajrami madh, bajrami i vogël. Edhe pse dietar kanë thënë bajrami madh dhe bajrami i vogël, nuk është terminologji shariatike, por se Zoti on xhelalu haxhin e ka quajt yawmul hajj el akbar, dita haxhit madh. Dhe piktu i madh e ka marr bajrami i madh. Pra, kurbani Kurban Bajrami është Bajrami madh, sepse është haxhi madh. Ndërsa Bajrami Ramazanit është më pak, nga se haxhi është më i madh se sa agjërimi. Andaj Zoti on te barekehu teala e ka plotësuar pra shtyllën e pesë të fesë së Zotit Xhelel Xhelalu me haxh. Haxhi vëllazër e mbledh këtë insanin dhe çka i duhet më nivel. Andaj do të shohim se në haxh ka tham shahadet, kam namaz, ka agjërim, ka disa shpagime banë me agjërim, ka ndarit e pasurit, që është kurbani, dhe haqi quët synim. Qka synon robi? Ketë qka synon robi, e ebë Zotë i Gjellë Gjellë në haqë. Andaj ka thënë sallallahu aleyhi sallem, nuk i pranohet dikujt haqi, vetëm këthejet si e kalin nëna. Sigur pastor, kur është prej njollave, prej gabimeve e kështu me radhë, dhe ka thënë sallallahu alaihi wasallam, nuk ka haxh të pranuar vetëm se shpërblimi i tij është xheneti. Ska, domosht, nuk mundesh haxhiun me shpërblim me diçka pos me me xhenetin e Zotit te bareke ve teala. Andaj do të flasim sot me lejin e Zotit te bareke ve teala, kush ka dëshirë me përcjell me mushaf, do të orvatemi që ti marrim ajetët 196 deri tek ajeti 203. Nëse na premton, nëse na premton kohën, nga se këto janë domthon ajetët e haxhit. 196, 200, 203. Kush i përcjell me mushaf që ti ketë më të qartë apo me telefon. Do t'i paraprim me disa sqarime që pastaj shkojmë në ajetet më lehtë. Haxhi vëllazër është obligim për burra dhe për gra. Është obligim për burra dhe për gra. Fëmijës i pranohet haxhi, por nuk e shlyer detyrën. Kujt i obligohet haxhi? Çdo njani cili jo mbylik dhe ka pasuri dhe mundësi me shku. Pasuri mund me pas, për mundësi mund s'me pas. Shemo sot, ki pasuri, po s'ta japin vizën. O mon s'ki mundësi me shku. A dhe shka haxhi, ajeti i parë që vjenë surën e Al-Baqara, me njerë fillon me mundësi. Ha? Të të Allahu Gjela fejnë ohësërtum, nëse ju pengohet rruga. Nëse haxhi për me ba, dhe mon nuk o si namazi. Tekbir, abdes edhe falesh. Jo, haxhi, dhe mon është, andaj haxhi me ta mundësu Allahu Gjela, është mesele e madhe. Mbi këta është me ta pranu veç gjenet i Zotit e bareke vëtale. Pra haxhi është obligim për çdo burr dhe çdo gruje muslimane i cila është në bylik dhe ka pasuri dhe ka mundësi. Edhe ka pasuri dhe ka mundësi, me shartë mos t'i ketë borç dikujna. Njoni mundet me pas pasuri, por tër pasurin që ja ka borç dikujna. I bie haxhi, nga se obligimi tjetrit për t'u pagu është më përparsor se sa kryerja e obligimeve të Allahu të bare kjo tëre, kur ato ndeshe njëra me tjetër. Atër lezer, haxhi është obligim për këta njërez. Haxhi ka vendin e caktum dhe kohën e caktum e zbahat jashtë të këtyre caktimeve Zotit Gjeli Gjeli. Pra ka vendin dhe ka kohën. Cilën do që ja huq, s'ka haq. Për shembull, nëse njëri ju dërë me bo haq, tash, Shaban, s'ka haq. Në Ramazan, s'ka haq. Apo, haxhi bahat apo nisët në tri muaj. Njëri mund me nisë haqë, le bejkë Allahumme, pro të përgjigjëm t'i o Zotë, apo këmë bon jetë me bo haqë, në muajin pas Ramazanit Shawal, i cilë është muaj 10 i kalendarit hënor, pas taj Dhul Qi'de i 11 dhe Dhul Hijje i 12, dhe në ta është një dit, pa u ka në dit, nuk ka haqë. Ka thënë sallallahu aleyhi sallem, el Haxhu Arafe. Haxhi ketë epilogë është në Arafat. Nuk shkon në Arafat, qoftë edhe një qast apo një moment, një të ndalur, s'ka haxh. Pra, Shawal, Dhul Qi'de edhe Dhul Hijje mundot njeriu me nis haxhin dhe me hinë në ihram. Kjo i vëzë sa i përket kohës. Vendit janë disa prej vendeve që kush zohet besimtari me i ba në haxh. Sigur dhe zër, tani, kitë këto kushte dhe këtu, tani, ta të tërheqin i paralel, një vi, këtu ka dhe zër shumë muhabet, po unë do të shkoj në ta që ka mas shumë dy ulema të thojnë dhe janë ma të qarta, për ndryshën, gjdo me dheb ka dishka e cila para pëlqenë, apo thot kjo është pisonete, apo kjo është pisonete, kështu më radhë, këta i këthejnë në livrat kush donë me studiu më fell, nuk është kjo qështje gjdo muslimani, por se, ma e qartë se kjo është se kushdo që ban haqë gjithmonë ka një me veti një hoxha apo një drejtus, një mësus e kështu më radhë, cili ja të regon, dhe mon, shko këtu, shko ati, hajde këtu, e kështu më radhë, thot ku nga bu këtu, thot e shpagun kështu, dhe mon, nuk është qështje problematike për me bo haqë. Nuk është qështje problematike për para njërzit, fillim e kanë pas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tani kanë trashëgimtar, njërzit e njohin sunetin e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Por se ne patjetër kemi shpjeguar disa pika që mi kuptua ajetën. Nga sa ajetët këtu vëzër, ju flasin atyre që ka njohin haqim. Ju flasin ajetat atyre që ka njohin haqim. Bile, ajetat kanë ardhë me i tregu ligjet e haqit dhe me pezullun nga botë kuptimet e Arabëve të parë për haqim. Nga se pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka gjetë Arabët duke madhru haqim, ka mbo haqim. Me gjahiletin e vetë. Apo, ma dje ka ardhë në transmitime cakta që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka bo haqim para se mu kanë musliman. Para se më konë, për nga mërë. O para se më jarë, islami, dhe shpada ka po haqë. Se ka qenë madhruar në mesin e Arabëve. Në atë radit të haqit, ka po është diçka e cila nuk është regull. Sigur që e kemi përmenë, tawafi pa tesha. Apo ekshonal. Dhe i ka pas disa prej traditave të sa Zoti i Onjëllë Xhelal i ka rregulluar. Prej tyre cilat ka qen prej traditave nuk ban me bë umra në hax. Në muajt e haxhit, pra Shawal, Dhulqa'da, Dhulhijja, këto tre muaj që bëhet haxhi e kanë pas mendsinë e tyre s'ban me bë umra. E pejgamberi alayhis salam ka ardhur ja u ka prish. Ka bë umra në hax. Çfarë mund ka bë umra në hax? Ka bë edhe umra edhe haxhi. Apo andaj thot Ibn Qayyim al-Juzeyy në Zadul Ma'ad, një libër të tij është edhe i përkthyer, mund ta shikoni. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy kështu citati. Thot tër veprat e haxhit pejgamberi alayhis salam i ka bën në kundërshtim me paganët. Çemund, nëse i kanë thonë pejgamberi sa për çemund haxh, çështu kena bën përpara, a ka thonë e po ndroje pak. Nuk ka lënë diçka që paganët më harrit, kanë bën haxh. Përveç se Zoti nëse e ka miratuar. Por se për shembull nëse i ka pas me shkuar Arafat. Ato për shembull e kanë pas me ardh para akşamit, pejgamberi sa ka thonë ne të perëndoje dielli. Apo. Nëse e kanë pas ato me dal pak para sabahit, pejgamberi sa ka thonë ta falë në sabaj njërë. E shë gjdo vepër që e kam bo Arap në haqë, edhe i ka gadu që që e kam bo pagan, për e mësëm ka thonë, shtyje pak, ngreje pak. Por që më dhe këshin e sifirin, për nga meri alej sëllat dhe sëlam, thot, sifirin, ha, zgatne, iftarin, shkurtone, pse jehurit e bojnë kundër. Ato, dojnë këtu, vi, ku hinje koha, bane, për e mësëm ka thonë, liroje pak, ka vakt. Iftarin, për që më e kiti po, ma di kjo është prej, dhe mon, ndjekës i hudive shpeshar apo ndikimit me ta që ka thonë, thotu në dunë sahat e për mësëm se dunë sahat apo, e ka kundrështu atat sët i ka gjithë prej paganëve dhe atat sët e ka kundrështu fejnë e Zotit e bare kjo vëtjale. Pra dhe zër, haqë i bon këto muaj dhe vendin e caktuar, cilë e vendin caktuar, qabja Zotit Gjeli Gjelali, qabja Allahut të bare kjo vëtjale. Dhe kjo dhe zër, para se të him në haqë, tani nëse mund t'i ktheni Zadul Ma'ad, e keni të përkthyer në gjuhën shqipe, kush mundet më e gjetë, e keni kaptin aty Haxhi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, urtësi, mësime, porosi juridike, pastaj dispozita aksion me radh, grumbull i madh i se në cili haxh është më i mirë, cila umra ban më e bë umrën dhe haxhin bashkë këtu me radh, cila mëra janë shumë apo. Prej tyre cila ka vëzë prej mësimeve, Haxhi kanë dhënë dietarë e obligon njohjen e minimalës gjeografisë. Apo e kemi diskutuar në temë kur thuhet, për shembull, çka obligohet pishkenca me mësu, e tham historia 100%. Patjetër me mësu histori, sepse pa histori se njefas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tjetra gjeografi. Ne do të çka ka lidhje gjeografia me Islamin. Po çish banaj. Andaj shihat për shembull e kanë bërë atje në shtëpi tjetër në Karbela, thonë na çtu banaj. E do tjere ka mbo dikon tjetër, thoi na qëtu bajnë haq. E pinga me same ka bo haqin në qave. Apo, andaj, bëhet në këto muaj dhe bëhet në qave. Dhe janë disa vendet qave, tani mund të shikoni ose në YouTube ose në televizion e kështu me radhë, ose ku shakone e din ato, janë disa vendet sa të janë obligim me shku aty. Si për shembull, Arafati. I vetëmi vend që në haq është obligim me shku aty, dhe shtyll e haqit dhe është jashtë haremit, është Arafati. I vetëmi vend që e te kalon haremin, tokën e shenjë, dhe është obligim me shkun haqë, është Arafati, vendi Arafati. Dhe të flasim për Arafati nga sa Allahu Gjellera përmejnë në ajete. Vend tjetër kërë është obligim me shkua, është një vend i quajtur Muzdelife, edhe është një vend i quajtur Mina. Këto vende pa tjetër është me shku madje me kalu kohë të ditve të të haqit. Kjo dhe zërë janë prej gjërat sa ti ka mërmen djetarë. Atëherë, cilat janë shtyllat e haqit? Katër. Katër shtylla i ka haqit, pa to zbohat haqit. Dhe shtatë obligime. Cilat dalimi mes shtyllës edhe obligimit? Dalimi mes shtyllës edhe obligimit. Shtyllë pjesë për bërëse, pa ta zban. Pa ta nuk banis, nuk quhet haqit. A vajibi, nëse e le, përmirsohet me një shlyrje. A shtylla nuk përmirsohet post me pruqata. Për shemb, namaz. Një rekat o shtyll, shtyllë namazit. Po e harove, çka bën po e harove? Dush me prudhë një rekat. Apo, po ka diçka për shembull është vajib. Namaz. Nëse haron, sigurt të shehudin. Nëse haron, bën servis ejde, ekzumera. Pra, vajibi përmirsohet me një tjetër send, ndërsa shtylla patjetër me e kimë prua edhe edhe një. Por shumë njëri thotë i kum fal, nduket si kum fal 3 recate ndrejt. Çish më apo edhe një recat kimë fal, edhe kimë e plotsua 4. Pse s'është shtyllë për bërse e namazit. Tani 4 shtylla janë të haxhit do e mos, patjetër mi prua ato. E para për të cilat janë ato? Ihrami. Ihrami. Ihram, çka do të thonë gjun arabe? Ihram, haram. Ka shumë sende dhe sët kur hinë njëri një ihram, i banë haram. Andaj fjalla, ihram është me hinë haram. Në haram, mi abo vetës haram shumë sene. Jo me hinë haram me shkel haramin, po me obligu vetën mësë me shkel haramin. Po me obligu vetës mësë me shkel dhe do sene shka i gjithë halal, jeshtë ihramin, jo dalimi. Ro, i hinë njëri ju një ihram. Shtylla e parë, ihramin. Qka është për cëllim me ihramin? Me bo një jetë, me bo haqë. Jo mi vesh teshën. Ihramin. Ihram quhet edhe mi vesh apo ato petkat e bardha, ato nuk quhen petka, po quhet bez. Është më rad, sillet rreth trupit dhe mulohesh me ta. Ihram domodin me e bë niyet, me bë hax dhe me kry shtyllën obligative të fesë Zotit te barekehuta. Kjo ihrami. Pakta, për shembull, njëri thot, un po shkoj me vizitu këtë vend se është i shenjtë. Am kuhet hax? Jo. Thot, po kesh unë edhe usila, ki po dhe dhe usila unë. Nuk o dhe se kjo musil, është obligim, ajo është akt fetar, e ceremoni fetar, Allahu Gjellë dënon më sëpubaja. Madi Allahu Gjellë ka kërsnuen në jetet të haqit, kini frikë Allahu, nësë Allahu dënon ashpër. Madi e ka ndonë djetarët, i tër haqi është, ha, i tër haqi është disiplina që e kërkon Allahu Gjellë në tanë jetën. Tanë jetën që e kërkon Allahu për islamit, në haqi ki në gjdo vend. Apo? Andaj, ihrami është hyrje me njet, me kry haqin, për hirë të Zotit Gjellë Gjellalu u, mi vizitu këtë qëto vende që i ka ba Allahu të barë kjo e tëra, obligim. Shtylla e dytë është qëndrimin Arafat, pa tjetër me shku njëherë në Arafat, në kuptimin ditën e Arafat, ditën e nëndë, të Dhul Hijjës, me shku në Arafat. E treta, i thënë tawaf el ifada, apo tawaf e ziara, tawafi i ziareti. Oshtë obligim me bo një 7 herë rrotullim rreth qabës e Zotit të bare kjo e talë kjo shtyl dhe me bo saj mon Safa edhe Marwa. Këto janë 4 shtylla. Pa këto, për që më nësë njani dhëtë e kumë haru unë qëta qish mu me shpegu me pa jo s'ka shkobane qëto 4 pa tjetër e ka me i bo. Cët janë obligimet e haqjit? Këto janë shtylla. Obligimet e haqjit janë e para ihrami, piku bëhët, quhet një vend, quhet miqat. Miqat, që ka dhe më thanë? Vendi pikunis ti me bo haqin. Vakti pikunis me bo haqin. Apo, e kësë më rap. Janë vendit e caktuara. 5 vendit ka caktu për nga mberi së vësëllem, si cili pjesë ku vjen, prej cilës pjesë vjen, dhe kjo vëzër në ebë një pësim tjetër. Në ebë një pësim tjetër. Por shumë dhe kini po, a kur shkonin haç apo kush ka shkuar haç din, po inshallah Allahu na mëson këtë me shkuar haç. Çka ndodhe zot? Ne pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çuçi ka çujt vendet, veri, perëndim, jug, lindje, me çka i ka mot? Me çka i ka mot? Sot për shembull nëse marr gjeografinë e shkruar në ata që kanë mësuar në anë shkolla këtu më radh. Çka ndodh aty? Aty mundesh me gjet diçka që ka veri, te pejgamberi sa nuk ka veri ajo. Do a veri as a veri. Dishka dhe në ato lindje, të përësëm dhe përëndimi. Ti thu kjo, a të folë për njëtin vend, a të folë për dy vene. E këtu dhe zërçkave vjen pa theksi i Muhammedi s.a.s. se ndarjet e anëve i caktojnë në basë qabës. Pin qabë e kurije, qka i bje përëndim, qa jo a përëndim. Qka i bje lindje, qa jo a lindje. Njoni dhe të po une jam gnera, une i ndaj ndryshe, jo. Sepse për nga mërë e sërë, i ka caktu. Andaj përgjim, a më nëshme po haq, ta zojna, të une pik tu ka mu vesh. Pa po, ku të më te këtë mu? Jo, ka dhe. Ka caktu për e nësam. Ku që vjen për që kënej, që tu nalët, e ban ihrami. Pra, ihrami këtu e ka për cëllim. Vajib është, mu nalët e aj vendi. Mi, nëse njëllit dhëtë, ka në më habit, pas në hinë në qabe. Se kam vesh ihramin, e tani shpaguat. Shpaguat me qka? Me therin e kurbanit. Çdo vajib, qka e prish njeriu, apo e vanon, e lanë. Ato të katërt para të nuk lanë pos me i bo pra. Pra e para prej vajgjive është me bo ihramin prej në mikat. prej vendit caktuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka caktuar pejgamberi alajhi salatu wassalam. E dita, mendejt në Arafat derisa të bërëndon dielli. Obligim është. Çdo obligim, nëse zbahet, shpaguar. E treta është me flet qoft edhe gjysmë natë në Muzdelife. Patjetër e ka me flet. Patjetër, edhe këtu nuk ka vëzër, mon e men. Ideja e haxhit është e kundër taj filozofisë njerit. Nëse i meni këtë qëto veprime, andë disa djetarë kanë thanë, ne i kërkoj murëcit e Zotit në adhurime, por haxhi në emshel dera. Janë i thotë, pse mësilo, dha? Ose dina, dha? Se Zotin a ka thotë qëtu shtatëherë. Pse këne, jo këne? Zotin a ka thotë. Qka kosë? Sa falë e mërua, pse këtu shtatë herë me vrapue? Ne edhim si ka arë si histori, pite gruja e Haxherit, vre gruja e Ibrahimit Haxherit, nana Ismailit, se ka, e ka bo këtë të veprime, jo i ka bo pas e kanë metë, po ku urësia sa Allah ka bo shtyllë të fejes? A bo shtyllë të fejes? E kësë më ratë, kanë thonë djetar, Haxhi është ajo që ka neve në edhë një disiplin tjetër, kur Allah o thotë banë diçka, banë edhe shuj. Banë edhe shuj, pse? Sepse Allah ka kërku adhurim. Andaj kanë thënë dietarët, obligimi i tretë në haxh është patjetër me bë një të, bo, me bujt, me flet në Muzdelife. Obligimi i katërt është hedhja e gurve. Hedhja e gurve quhet ramjul jimar, me gjujt, me gur. Këta mund e kupton dikush vëllazër me mendje? Ne këtu ekipat disa njerëz thotë Islami e ka filozofinë vet. Islami e ka urtësinë vet. Apo sikur që njëri do të tha, për shembull Arab kanë morë abdes, i kam mësuar mëson me morë abdes, por na sot kena sapuna, kena asi, i lan dur çaj. Në kumulë dhe zotim jam mësua pastërtin atij i cili lan kont pas ardhit vajib. Njëri musliman do të kanë shumë krenar. E tani abdes jo pastrim, jo, abdes jo ibadet. Abdes jo ibadet. Dhe kush thot, po një be i ti la dur, po i ti la dur, ama është ibadet. Çellëmon është ibadet. Se pra menja se diçka ka thënë Zoti te bareke ve teala edhe pik. Andaj shumica e veprave të haxhit janë të kësaj natyre. E pesta kanë thënë dietarët çefja. Çefja apo largimi i çimeve. Von ose çefash komplet ose i prajm flokt të paktën. Kanë thënë dietarët me prek nga këtë ond. Ora pas gjatë tas majtas patjetër me mi prek me gërshon nëse s'do mi prek. Janë thotë asun e te kaloj këta jo me kurban. Janë do shironë në flokë që 20 vjetë ajdi që i ruj. Ane pra janë i kurban. Ska zhide tjetër. Pas e ka thonë, el me bitu bimina, lejaljet të shrik. Pas e ka thonë, pa tjetër me bo gjumë, me flejt në mina. Këto vendë dhe zërë, dhe bon, janë afer mejkës shumë. Muzdelife, mina janë shumë afer mejkës. Vendi maj largë që ka është prej qabës që dilët haqë është Arafati. Këto vende janë shumë larkë, nësë jam mundësën Zotë i Gjelgjelalu, mi pa drejtë për drejtë i Shqipënë se sa afer janë aty. Dhe e shtatë është tawaful weda, me bo tawafin e përshëndetjes. Pra e ke kry ketë ceremonit e haqit, atërë qka obligosh? Obligosh me bo adhe një tawaf përshëndetjes. Përshëndetjes. E para shtyl, kjo është vajib. Këta po se bane, pagun, shpagun, pra me kurban. Kjo dhe zër, shtyllat dhe obligimet e haxhit. Sa i përket suneteve, sunete ka shumë. Sikur thënja e telbijes apo lebejk Allahumme lebejk me za ekse me radh, me bo tawaf kur të vish fillim ose e sa të ish në haxh e bani tawaf, ta sunet me bo se ke arë sefte, sikur në gjami kure apo është sunet i vëmësa mi falë dy rëqate, sa të nuk janë obligative. Gjithashtu kanë dhënë dietarë të mi falë dy rëqate pas tavafit. Këto janë sunet e kështu me radhë, të cilat janë të njohura në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, edhe një herë vëllazër, i përsërisim çështën e haxhit. Ihrami e para. Hin ihram. Ban tavaf, ban sa'i. Shtatë herë, bravo. Pastaj çndron në Mina. Pastaj ndalësh në ditën e 9 në Arafat. E gjashta qëndron në Muzdelife dhe bëhet hedhja e gurve. E shtata prehet kurbani. E teta bahët tawafi, shtylla, apo e para është hyrje, tjetra është, po kështu është renditja. Pastaj në ditët e bajramit 11, 12, 13 bahët edhja gurve prap, pra ka disa ditë që hedhët gur, dhe pastaj bahët tawafi i përshëndetjes, si qënë tawafu lamtumirës, pra në kuptimin që e përshëndet qabën për sfundjarë, dhe me këta përfundon haqë. Sa lojët të haqëve kemi, lezër? Tri lojë. Dhe këtu gjithashtu vhin qështja me dhebeve, cila ma përparsorë, si sa cila. Apo, nga se pingamberi alejhi salatu selam, lojën e haqit qka e ka bo, pas i ka shku në haqë, ju ka thonë shokëve të vetë, banë atë lojën tjetër. Asa djetarët janë nda në polemik. Ka thonë cili e haqit ma i vlepshën? Atë qka e ka bo pingamberi se selim, atë qka ka thonë i kësha bo, kanë ka shumë prej mendimit të ulemave. Cila janë lojët e haqët? Tre lojët e haqët. Kemi haqë, i thonë haqë el mufrit, i frat. Që dhënë haqë? Veç haqë. Veç haqë. Hin i hram, edhe e prit ditën e 8, e ban të telbijen, ban arafat, edhe i ban shtyllat e haqët. Edhe krynë haqët. Lo vetëm haqë. Këta, do më thonë, e kanë bëhe zakonisht, do më thonë, me kelit. Apo, që thash nuk e kanë shtije, umrën në haq. Kur kanë bëhe haq, s'kanë bëhe umra, dhe kanë logaritë si loj krimi. E për nga mërë a.s. e ka prish këta. Jo që e kanë ndalu, po e ka prish, kush do me bëhe, e ta bëhe. Kjo është loj pari i haqët. Loj dytë i haqët, cilë është haqi, këto di lojët dytë, i pari, të dytët, i dytë dhe i treti, janë njësoj me një dalim. Janë njësoj me një dalim. Quhet haqji temettu' edhe el-qiran. Temettu' edhe el-qiran. Janë njësoj, qka bat, futët umrja në haqj. Në vaktin e haqjit e ban edhe umrën edhe haqjit. Pra njësësh, bismillah, ban njët, o zot ka me bo haqj dhe umra. Apo, kjo ka qenë prej kundërshtimeve të para që e ka bo për nga mesam arabve. E ka bo umrën në haqj. Apo, vësa do pi tek zate e kanë bojë. Ska umrën në haqj. Sigur që dhapë kanë hije për shpijes pas dhere pa kur far logike. Andaj, el kiran, qka do më dhe zër? Është me hije në ihram, me umra dhe haqj bashkarisht. Kur del për ihramit, që kjo dalimi? Dalimi mes kiran edhe temetu është kishka i ban umrën edhe haqjin bashk. Del për ihramit ditën e kurbanit. A temettu, çto e kanë? Temettu. Çfarë do të thotë temettu? Është një lloj komoditeti, është një lloj kënaqësie, është një lloj mundësie që ta jep Zoti te barekehu te ala. E ban umrën, tawaf, sa'i, edhe lirosh. Kur të vjenë dita e 8, prap hin ihram piku ije dhe vazhdon haxhin. Cili është dallimi mes temettuit edhe Kur'anit? Jan umra dhe haxh bashk. Kjo temettu, çfarë do të thonë? Temettu se ti e ban umrën edhe dikun 10 dit je i lirë, je me tesha tua. Se i thunë temettu se ihrami o barë. Ka hini dikush një ihram? Barë është ihrami. Zë ti je i zhveshtë. E dushmenet, qashtu fletë, qashtu qohësh, qashtu i ban ketë. Unë, faktikisht ti je i zhveshtë vesh me një pëlhurë që të mbanë. E thani ajo është pak një lojë sikletin nga se njeri ju, apo nuk është mësu ma të teshë. E pse i thunë temettu se ti e ban umrën, lirohesh prej umrës e prit haxhin. Pastaj don kët hapësirë kije me teshat normale. Ndërsa Kurani s'lejohet me dal prej ihramit. Këto dy lloje të haxheve obligohet në ta me therr kurban si mundësi që ta ka dhënë Zoti me fut umrën në haxh. Për shembull ti kur e ban edhe umra dhe haxh. Dush me paguajt kët mundësi. E cila është ajo mundësi? Çka më dhon Zoti? Jo, kurban për fukara. Eksumera. Andaj këto vëzër janë qështet se të kanë ardhë në fjallet e ulemave. Kjo vëzër rëzjumeja dhe epilogin më i shkurë që eksiston. Në shka ma, zbesej që mundet më shkurë, nësa më gjanë ka sa ta duesh. Ata e rikëthemi ajeteve të Zotit të bareke vëtjala. Ajeti 196 i surës El Bekara. Thetë Allahu të bareke vëtjala, wa etimu l'hajja wa l'umra të lillah. Plotësone haqjin edhe umrën për Allah. E para vëzër, umra është vajiba sunnet, shumica dërmu së ulemave thënë umra është sunnet. Nuk e ka obligim njeriu nëse ka para me shkon umra. Por se një transmetim nga Imam Ahmedi ka thonë se umra është obligim, nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bë umra dhe me këtë ajet është argumentuar e timmu. Plotsonë, pra në kuptimin që bane një umra. Mirë, po shumica ulemave kanë thonë se umra është sunnet. Umra është sunnet. Kur bëhet vajib? Nëse ke nis. Njani nis umra, ta zojmë shumë. Edhe pse kjo nuk ndodh, po ka njerëzi që dalin mbrapsh, ka brapa. Nisë do të ashtë umran kana, unë e po baj të rekti. Ja, si t'ja nisë umrat, obligim e ki mesos. Nëse hinë e hram, e ban një jetin për umra, pa tjetër e ki me mesos. Këtu janë bajtu këtë djetarë. Kush hinë umra, e ka obligim me e bërë. Apo, ndërsa a i cili s'ka hije, se ka obligim me bërë umra. Ndërsa haji, e përmendëm që është obligim për ata i cili ka mundësi. Thëtë Allahu te bareke ve teala, ve timu el hajje ve el umra te lillah, bëjeni hajin dhe umran për hir të Zotit te bareke ve teala. Dhe kjo vëzhgon shikoj farhyrje ka. E timu, plotësoni hajin dhe umran veç për Allahu. Veç për Allahu xhel xelal. E dietar kanë thënë, njeriu në hajj, në formën si veshët, në formën si i ban adhurimin, në formën se si e ka ligjëru Allahu la rafetha, wala fusuka, wala gjidale fil haqq, a jeti se dhe as me shah, as me polemizu, as me qku menja, as për, kanë dhanë këto zhveshet për hirtë të Zotit të bare kjeve të janë. Këto zhveshet. Allahu ta jep mundësin në haqq me përjetu tamam pranin ku dish para Zotit të bare kjeve të janë, edhe psa jo është shumë e madhe, por në gjajshëm. Apo, ndoj shumë prej gjënave se të banë haqq, i në gjasojnë ditës kër dalmi para Allahu të bare kjeve të janë. Se, je i zhveshtë. Edhe atje kupton se vetëm vepra e mirë shkon te Zoti te bareke ve. As parfum, as kuror, e as çallom, e as petka dallume, as një sen. Veç një sen tjetë. Ai je i devotshëm te Zoti te bareke ve. Thot Allahu xhelala, plotson haxhin dhe umrën për Allahun xhel xhelalu. Kjo çka argumenton vëllazër? El muhalefa, kundër. Çka tham? Arabt kanë thonë umra haxh bashk kur. Allahu xhadat etim, plotson me umrën edhe haxhin bashk. E para, dhe mon, rezistencë edhe kundërshtimi i Arabëve. Pasat e të Allahu të bare kjo e tala fejnë, uhsërtum femestej sëra minë lëhet. E nëse blokoheni, uhsërtum është pengoheni. Del dikush, hasë, s'ka me shku. Këj ka ndodhë kujna sejtë të lezër? Për nga meri sallallahu a.s. Këthejmi ajitëve, pas, besojt ligjëratën e kalumë, që ka falë? Ajitë këto që kanë zbit? Kanë zbit në luftën e Hudejbijës. Luftën e Hudejbijës, për mësëm ka dosh me bo umra, atë e kanë dalë për para dhe kanë thonë, s'ka mundësi. Sahabët jam lefos, kanë dosh me bo umra. Deri se është nervozu, Muhammed e Sëram, edhe i ka thonë, sahabët, prish në umra. A kupton, prish e umra në pashku në qabe. Prish e umra, sikur ti me njësë për haq, edhe në Turki me thonë, prish e. Qyshme prish e umra, anë i të na. 5.000 euro haq. Kun këtheo? Këtheo dhe logaritit që i e kanë. Qethu haji. A koksi? Unë ka dhe zë. A dhe ka një shoki për nga mërë sesam dhe i ka than një sahabe që ka than, ja Rasulullah, nëse unë e pengona për hajit, ka than i shterjo ti, ban shartë, të jo zot, unë e ponis në përhajt, si të mdale dishka, atërë, që të e prishi, që të e dal për hramit ku më pengohen. E të një përhajt, sahabe të ka than, ja Rasulullah, po që? A di që kanë, o pa qapja. Hudejbje, e konë në dikush sot e kia ti tabelat më, Hudejbje. O pa qapja, sahabët, subhanallah, po që qapja po hina? Për mësam, ka thonë, jo, prishne. Hekne i hramin, qethnu, prejne kurbanit, s'ka. Derisa, s'ka ngua, thonë, në kuptimin, që, jo që s'pët ngojnë aty, po, hajde hina, ja Rasulullah. Sa i ka mëndu, ata ka mëndu se për mësam, pi dhe mëshuri s'pile. Atare, gruja veti ka thonë, thire berberin, qethu ti, hek i hramin, kyrish ka bëjnë të. Apo, deri sa ka thonë transmitimi shumë të kanon nga pejgamberi s.a.s.l. nga sahabët, se qatë shumë pi nervoze, apo, qash, dhut me qef. A ju ka radhë njerë bërbeli më konë nervoz? Në thonë ka dalë o vlazim. Thot transmitu si, kënë tu prej pi nervozës. Shumë njëni tjetët, ato ka ndosh mu qef, mu liru pi umrës. Pi nervozës që si njën të shku me po umra, ullë, hajde, është, thika kështu. Thot transmitu ishin tu prej pi nervozës. Qëfar nervozë? Nervozë me mërzi që qabja, së më përshkojna me e bo qapër. Andaj kanë zbitu ajete. Fe in uhsërtam fa in uhsirtum fa mastaysara min al-hadi. Si djuzit rruga, çka si djuzit rruga, atare prani qurban. Mbreni nga qurban. Pse qurban dhe zot? Që më llogarit si Allahu xhelal është problem sipas një jetë dhe zot. Andaj thotë Sheikh Islam te mi ska vajib ti ashtëm vetëm se mundet me ra me arsye. Post namazit. Ska vajib ti ashtëm që agjërim jam mund me ra bje. Zekat jam mund me ra bje. Haxh jam mund me ra bje. Të lash bje namazi vetëm. Ska te namazi nuk ka pse shtrit falesh. Sepse s'ki as me dhan, as me mor. Qa t'i kuj, men, si të tjezin, ki mu fal me men. Andaj kjo është ajetës e në kamarmin djetarët në këta jetë. Tani, kanë dhënë djetarët, a hinë smundja këtu? Hinë. Njani e ka bo këtë taman planin, munis, ndatën, në haqë. Edhe tash për shemë, tash normal korona këto Covid, apo. Po, mu ka një smundë, për një me. Smundë, likështohë. Atëherë, u ka pengua. Qa du të me bëha? Mësëtë i sëra minë lëhet. Prejnë kurban. Prejnë kurban. Thëtë Allahu të barë kjo e tëra. Wa la tahliku ruusekum hatta jebluga lëhedju mahille. Dhe mos i qethni kokat e juaja deri sa kurbanit më njën venin e vetë. Kua veni vetë? Dy mendime kanar nga ulemat. Veni vetë është qabja. Veni vetë është qabja. Se ti e njësë për qabja. Je pengue. Kutë është me prej kurbanin? Jo ne do të çibë asun po mrinë atje me çu kurbanën apo vetë se ti si ti adon me kelive i të dhan për Zotin xhelel xhelal. Sepse ai vën koshin tri. Ai vën ka mallështi. Apo ata njerëz kanë dispozita të veçanta. Apo andaj kanë ndon dietarët mahil vendi i kurbanit ku çabi Zotin xhelel xhelal. Mo Mekë haram dush me çuë. Kur të mrinë kurbani atje ata të lirohesh. Apo dhe kanë ndon disa dietar kjo është mbas po. Po nëse smunët e prenc atë ku të mundet. E prej një kurban, ku të mundet që të lirohet nga saj ka njës për haqë. O je njës me esos obligimin, të shka dush me va? Kjo është si një loj, si një loj qëtësie për ty se unise po, që është të dullën punë dhe s'ki mundësi me kri. Thetë Allahu të bare kjo e tërë. Femen kene minkum me rida, au bihi edhe me rasihi, fe fidjetu, min sijemin, au sadakatin, au nusuk. Atëherë, kush është për juve i sëmur, apo ka problem me flokët, në kokë, apo, sigur që ka ardhë një shoki për nga mberi së selle, dhe i ka thonë, për nga mësam, e ka pa shumë morra, apo, dhe kjo nuk është, disa të njëzë është e metë kjo, dhe zë, së është e metë kjo, është normale, ka njëtu njëzë shkritira, apo, dhe ka pas, natërshëm, ka pas morra, edhe për nësam e ka pa dëmonë, se tani amun është me paramendu nuk du është mu qedhë dheri sa të fejnë dita njëri dëmonë duhet mu ba azab dheri ato dit atër e ka pa për nga mberi alej salatu selam dhe ka thotë trasmetut fa është faka alej edhe ju dhim atër i tha a e ndu të munu këto tha po e rësullu po ligj ta me durue atër i tha Allah u gjellu ala zbita jeti tha kush është i smut apo ka problem me kokën, let qethët dhe let lirohet. Kjo ajet dhe se si kuptohet, kush është e përcjell me Kur'an apo me telefon, çka do të Allahu te bare kjo. Kush është i smur apo ka problem kokë, ha? Çka? Dhe e bën një të shkelur. Po e shkel me arsye. A është vetëm kaç? Jo. Po nëse ti je i smut, apo ki problem dhe e bën një diçka që nuk lejohet me vonë esenc. Thëtë Allahu të barë e kjo e tjala, atërë dhe kjo është paguat. Apo? Atërë për nësëm i ka thonë, qethi flokë, preje një dele. Preje një dele. Pra, liroj e për këti azopë, për preje një dele. Pse? Sepse duhet më plëcua jo. I rligjë i Zotit të barë e kjo e tjala. Thëtë Allahu gjellora, atërë, cili është pagimi? Cili është pagimi? Pra, a jeti kuptohet shtu dhe zë. Kush është si smur? Apo ka problem me trupin? E kështu me ra. Atëherë, dhe nëse ka shkelni një regull, duhet me shpagua. Cili është pagimi? Ka thënë Allahu Gjellola. Prej agjërimit. Cili është agjërimi? Ka thënë Alehi Salatu Selam, 3 dit agjërim. 3 dit agjërim. Apo sadaka. Apo me dhënë sadaka. Sa me dhënë sadaka? 6 fukara. Mi ushtije. 6 fukara. Mi ushtije. Apo nusuk, apo me prej një dele. Apo me prej një dele. Që kuptonë nga kjo dhe zërë? Pse do njëherë agjërimi vjen 3 dit, dhe një herë vjen 2 muaj. Shumë sigurt e ai cili e prish agjerimin me marrëdhënie intime. Ndonjëherë vjen obligative 1 muaj. Këto shifra apo këshillat e sadakaja. Ndonjëherë shpagimi vjen 10 mesakin, 10 fukara mi ushqi. Ktu ka ardhur tani 6 fukara mi ushqi. Ku dallimi? Kjo kthejmë vrapta ajo. Adhurimet janë me tauqif, ka thënë Zoti te bareke ve teala. Ku e diti? Njëherë 3, njëherë 6, njëherë 10. Njëherë 1 muaj, njëherë 2 muaj. Ku është baza e kësajna? Kjo vëzër i thonjë, a i bede, ka thonë Zotin. Nuk i dina. Zotin jënë të bare kjo e tali ka ligjeru kështu gjëru. Pasetë të Allahu të bare kjo e tala, fe idhe emintum, fe men të met të abil umrati ilë el haq, fe mes te i saramin el hedj. E nëse jeni të sigurt, me ba umran edhe haqin, atëherë, ku shdo që ban të met të, shikot një të një ajin, fe men të met të, që ka do mën të met të, umra lirohet e prit haqin. Kjo, a du të mu paguit, njani rri pastaj një hram të në kohë. Dhe për mësam e, cilin haqë ka po dhe zë? Për mësam njëherë ka po haqë. Qëfar haqë ka po? Qiran. Njëna tjetë ikun, apo lip, haqë el Qiran. Qatë haqë ka po për nga mbedi sallallahu aleyhi sallam. Po kur ka shkun qabe, qëfar, ju ka thonë sahabeve, si kur mësta kishamur kurbanin me veti, kisha po umra dhe haqë me temetto. Isha liru, apo dhe sahabët i si kanë nguru me e base, on, a mune për në menu, për nga mësa më banë diqka, dhe ju thotë sahabët, ju banë ndryshe. Ato janë mësu, shka të bajshti edhe na. E tash, unë e kështu, apo, e për mësa më ka thonë, banë ndryshe ju. Andaj, plot për lëmave kanë thonë, të metë të ej është ma i mirë. Argument? Argument dërse fjale për nga mësa më dhe udhëzimi i ti, i shpreh shumë, që e ka shpreh, o maj lartë sa jo që ka e ka po. Atë që ka e ka po, e ka po për një arsye cile i ka do kaderikisht. Kaderikisht i ka ndodhë, apo? Dërsa ma e vlefshme është e cila e ka po shprej me gjupe nga mberi a.s. Thëtë Allahu Gjelluala, kush ban umra dhe haq në gjithë, atare e ban një kurban. Ki kurban dhe zë nuk ka kurbani, kurbanit shka vjen fun. E qëndër kurbanë. Keni kurban, shiko, kemi kurban për temetto, që e kënë gjitë umrën me haqin. Kemi kurban kur shkel diqka, ban gabim diqka. Dhe kemi kurban ditën e kurbanit, jo mund nëherë. Ditën vëllon, ditën e 10 të Dhulhijhës, që na prejmë kurban këtu, apo? Aj, vëllon, tri lojt kurbaneve, kurban që e ke bo një mundësi, kurban që ke shkel dhe kurban, dhe kësi kurbanat që shkel mund është me pas shumë. Me një vene shkel një gabim, një kurban, tjetër dhe një kurban. Edhe në fund, kur të vishë haqja, i thot, ti i ki 15 kurbanat. 15 kurbanat, si i ki shkejt 15 gabime, shemë. Apo, andaj, te janë lojte e kurbanat. Thotë Allahu te bare kjo e tala, femen lem je gjit, fosu jemu, thalatët i ejami fil haqji, vë seba atin i dha rajatun. E nëse s'kije, do me bo, edhe umra dhe haqja, mos ki pare me prej kurban. Apo, njëri ka mundësi me pas gjendjen të kufizume, thotë Allahu te bare kjo e tala, atëherë, 3 dit agjërim në haqj, edhe 7 ku të kthehesh. 3 ditë haxh, edhe 7 ku të kthehesh. Shumë njëri thot, un po du me bë haxh. Çish ka thonë me mësan? Temettu. Umra, lirona, baj haxh. Po s'kam për kurban. Thot Allahu xhelal, atë 3 ditë ja xhoron haxh, edhe 7 ku të kthehesh të shtëpia. Kjo është si shpagimi e kurbanit. Pse tani këtu ka ardhur 10 ditë xhorim a para asaj na ardh? Nëse kjo arsye shkel 3 ditë xhorim, ka thonë Zoti. Nuk e di kurkush. Është sekret i Zotit të bareke u e tjale. Thetë Allahu Gjellola, til ke ashratun kemile. Këto janë 10 ditë të plota. Se ka thonë 10 ditë të plota? Dhe disa orientalistë të dojnë, shikoni në Kur'an, 10 dhe 7 ka thonë këto janë 10. 3 dhe 7 ka thonë këto janë 10. Ha? Kjo dhe zërë, kër njerëzit nuk i lexojnë Kur'anin me gjumë që ka zbrit. Po cilin njeri nuk i di se 3 dhe 7 bëjnë 10? Po pse ka thonë këto 10? A një të vërseti kush me Kur'an. Shkën ka thotë, tilke ashratu kemile, këto janë 10 të plota, 37, 10. Në disa njërës janë munu me akuzu në Kur'an, kanë thonë, se Kur'an i thotë, 37, këto janë 10, se këta e dhe dhe fëmija. E kjo nuk është kjo mesela këto, kjo nuk është mesela këto. Thotë Allahu Gjellewala, këto janë 10 të plota, pse, sepse wawi, dheja, të arabët, e ka edhe kuptimin edhe, thëdhëm, e ka kuptimin edhe eu, apo vjen një arab piç asaj kabile shka fjala dhe lidhja dhe e ka kuptimin oh dhe e lexon Kur'anin, do të jam arab. Çka kupton pjesa e jetit? Shiko, ngase pejgamberi s.a.s. ka thonë ke Kur'an këtë kabilët, çka morin vesh arabisht, në ta lexohet, në ta kuptohet. Se Kur'ani i ka zbrit në gjuhën e arabëve. Apo, e tani, fjala lidhja dhe, wow. Një prej kabileve e kanë përdorë edhe, ma dje ka Kur'an, që Allahu që e ka zbrit edhe një prej kabileve të tila. Au, Jezidun. Au, Jezidun. Që dhe Allahu të bare kjo e tërë? Tri ditë i agjeron haqj dhe shtatë ku të kthejet. Që shledzot me këtë dialektin tjetër? Të rinë haqj ose shtatë ku të kthejesh. Se dheja të një kabilja është ose. E Allah dha jo, tilke ashra, jo ose. Dhe tri dhe shtatë bashk. E kuptu vëzë? Disa komenti e ka nërë kështo. Komenti tjetër ka arë, tilke ashra të në kemile. Që do më dhanë? Vërtetim. Vërtetim. Se njëri ju përshimu në haqjë lodhët, raskapitin, nëse për nga mesam ka thonë haqjë është lufta gjihadi i grave. Ndë ka thonë sa abeshat, gratë për nga mesam dhe të tjerat, ka thonë një Resulullah, a nuk mëna pjesna me juve kur shkoni në ekspedita? Ka thonë jo, ju e keni haqjën. Haqjë do më thonë, ndë ku shka po haqjë e dinë se është diçka raskapitse. Flej këto, rri këto, kalo këto, prit këto, këtë një hram i banë atë. O këtë tjeti me një pëlhur i banë, apo. Zheg i madhë, nëzet i madhë, e kështë më ratë. Zguzon musha, zguzon njoni të përplast. A më nëshme para më vëzë. A në e ti ishe njërëzit se plot shkojnë hasë, po këthejnë që ishë kanë shkuë. Pse? Thotë, po e më shtike, Allah, në që ishë më stashaj. Po Allah, për që ta ka thonë, la, rafetha, vëla, fusuka, vëla, gjithale, filhajgj. Asë musha, asë më shku menja të gruja. Apo, e kështë më ratë. Andaj zoti, andaj djetar kanë thonë, kush ban mërdhanje intime në haqë, shkoj haqjiti. Shkoj haqjiti. Dheri sa lirohet me ihramë, për ndryshe s'ka, nga se nuk quti ihramë maja, ekstu më ratë. Thëtë Allahu të bare kjo e tëra, këto janë 10 të plota, pra 10 të plota këtu nuk është se 37 zbojnë, 37 zbojnë 10, apo se nga kam zunë e vizë 37 zbojnë 10, por është mendësi, mentalitet, dialekt i arabëve se si i kuptojnë, si si kuptun fjallë. Thëtë Allahu Gjelluala, dhalika limen lemjekun ehluhu hadhiril mesjidil haram. Thëtë kjo për ata të cilat nuk janë që jetoj në gjamin e shejt. O këto ligje nuk vlej për ato shka jetoj në haram, në haremin e Zotë Gjellë Gjellalu. Ka nërë dy kuptime, dhalike, dhe mon, dhalike, ka nërë dhisa djetar, kjo këthejet se s'ka të metu për banor të Mekës. Ato shkajan që e kanë shpijen mëna haramit, mëna haremit Zotë Gjellë Gjellalu, ka thonë të se djetarë, ato nuk bojnë umra dhe haqë. Pse? A gjithë ditë umra banë. Umra në ka qëti, nuk duhet të me pritë haqë më bo. Pse në ka leju Allahu Gjellar umra dhe haqë bashkë? O t'i shkon piskaj dunjansë. Këtë lojt e i badete që janë aty, ki qef mi bo. Allahu i ka mundcu. Po aji që e ka shpijen që aty, o për ditë banë ban umra, e haqën që e banë kutve në haqë, e banë haqën. Edhe kryet, apo ma dhe krejt që të kurbana shka prejhen e shpagimi, ku shkoj? Të ta. Apo, anë e të njërzit të pasur që e përmenem të koncepti, kuptimit të umetit të Zotit të bareke vëtjale. Thëtë dhe u gjellora, kjo pra, që zbojnë umra dhe haqë bashkë, disa djetarë kanë dhënë, kjo kthehet për kanë, për agjërimin. Do më thonë, tri, nëse përshimu, tipik të shkon me bo haqë, ke bo temetu, s'ki kurban, treja gjëron atje, shtatë këtë këthejsh. E para të shka është aty? Jo. Fënë shpit vetë është. O kjo është para të cilën, levizin. Pse ka thonë shtatë andej, që ditet shka jenë haqë, të shpizosh për gjëra tjera? Tre, sa me shpaguë pjesën e temetu e të dhe haqët, që e ke bo e bashkë, tjetra, shtatë këtë këthejsh, dhe shijoje haqin, shijoje venin e mekët, këse shijohet, dhe zërë, haremi shijohet. Arab, gjënë matë madhe që e kanë pasë, forësën matë madhe a konë, qabja. Apo, kanë shkrujt poezi për qabën, e kanë vajtu qabën. Kushe ka pasë qelsin e qabës, o konë kryesori. Andaj qabja, është vendi cili mund shijohet shpirtnisht, shijohet në mënyrë psikike e kështu me radhë. Andaj të Allahu te bareke ve teala, kjo nuk vlen vetëm sa janë në Mekë, pastaj do të taqullaha wa alamu an Allahu shadidul iqab, keni frikë Allahu xhelle xhelalu, e kjo vëzë shikoni këtë ndërhyrje, keni frikë Allahu xhelle xhelalu. Si marr veprat e haxhit, dikush thot çka ve kjo, don banë këta dyqysh prej kurbanës si mos ta bësh çeta. Prej don taqullah, Allahu ka lëjëru. Ki kujdes. Allahu xhelalu ka e ka lëjëru. Mund dikujt më duk dhe ka njerëz. Thot skuptoj se on kur gjon atje. Kështu, do të thonë, do të smirsh çava kur gjon. U sillshin atë njerëzit, shkoheshin Safa, shkoheshin gjyshin gurën e kipa. Jo, jo, zot janë adhurime të larta Zotit xhelalu xhelalu. Pejgamberi sa më thot me ta pranu Allahu haxhin. Ve xhenetit ta, shkatjet. Asa është, ama duhet me kuptu. Unë, duhet me kuptu idejnë, bërthamën, pse e ka vë Allahu te bareke ve teala, haxhin. Andaj dhe Allahu wattaqullah, wa alamu, shikoj çfarë ajeti ka. Dhe dijeni se Allahu është i ashpër në ndryshkim. Unë, manovron, lun, e zvoglon, e pakson vlerën e kësajna, Allahu është i ashpër në dënim. Pasaj vazhdojnë ajetet e Zotit te bareke ve teala, duke i treguar disa prej dispozitave të haxhit. Thot Allahu xhelle xhelalu në vazhdim, ajeti 197. El hajju ashhurun ma'luma. Haxhi është në muajt e caktuar. Shawal, Dhulqa'dah, Dhulhijjah. Të tre muaj bëhet apo niset haxhi. Faman farada fihin el hajj. Kush e ban farz në to haxhin? Ktu farz vetë çish e ban? Faman farada. Allah ka bë farz, ama ti e ban farz kur të nisesh. Si të nisesh me haxh, tu ka bë farz. A dhe ka thonë djetarë, disa farze bëhen, disa farze janë farze gjematore, kolektive, bëhen individuale kërë të njërës është në ta. Si për shemull, haqi, umra, kërkimi dijes. Njani thot, jam të shku me kërku e shëriatën, me mësu fejnë Allah të barë kjo e tërë. Gjimë su dhe thot, s'po më pëlqenë. Nuk ka s'po më pëlqenë, e genisë. Ti, mësë me fatë pëlqenë, si se njësë që pe fillim. Njani për shemull, del imam. Obligim, a është imam me dalë individualisht? Jo, njani du me dalë imam. Së ndalin kiti imama. Njani, mas një reqatë dhe thotë, jo, unë s'pudu me nejti imam. Yes. Pa tjetër e ki me zotë. Se? Sepse janë disa gjëra, kur të njësësht në to, banë obligim. Banë obligim. Andaj, prej gjëra, shka të të dhe të pare kjo e tjera, kush njësë në to, ja banë obligim vetës. Ja banë obligim vetë vetës. Femen farada fihin në lhajgje, fela rafethe, wala fusuka, wala gjidele, fil hajgje. Atëherë. Leta dije kush nisët për haqë. Se, s'ka rafeth. Rafeth shka është? Ka në djetartë, mardhënja me grujen dhe parahyrjet. Parahyrjet dije. Ndërës nuk kalëzohën parahyrjet. Mardhënjën, apo? Allahu gjo, këti kanë dëllu. Në mënë, mos me qku menja. Ti mund është me bo haqë me grujen. Me grujen tale. Edhe ti edhe ajo bani haqë. Buri dhe gruja, qka mund me fol? Allahu thot, këti qka fol në zakon që më haqë tash jo me fol. Pse? Sepse e folë me mundet me qute me po mardhanje. E me po mardhanje pri që të haqi. Allah dhe të lahë rafeth. Jo romonë ca me bati. Asë mua betë qka mundet me qute deri te mardhanjet intime. Kjo është rafeth. Pra, el gjima u e mu kaddimeti. Mardhanjet intime dhe qka i paraprim. Qka i paraprim, mardhanjet intime. Pas e ka thanë, uala fusuka. Dhe asë fusuk. Qka do më dhanë fusuk? Fusuk do më dhanë, të arabu do më dhanë, shthurje, dalje për diçkaje. Kanë thënë djetarë, këtu është musha. Ka thënë alayhi sallallahu alaihi wasallam, si babul muslimi fusuk, me shoh muslimani në fusuk. Shikon kjo hadith e shpjegon këta. E tani pse ka ndaluar Allahu xhelalu ala fusukin? Fusukin kanë thënë djetarë, nga sen haxh nuk i e vështir, këtë dojnë me bo haxh. Apo ati mund dikush ta ka morë diçka, të ka shtyman atan, ta ka hek, mund ai padrejësisht me davo, e shëndë një më të mushum, ta ka e ke lënë çati ujin, ta ka morr. Kush ka bëhë haxhi ti? Apo e ke lënë hazër ti ushqimin për shembull, me bëj iftar, kur dakshish ta ka morr iftarin. Ati dol me dal menja ti tan ditën për shembull thot, e çka shkon menja? Musha, mu ofendu. A thot la fusuk. S'ka musha. Jo ne do po te hun, Allah, por ditën do ma morr bukën. Ka plot atë kush ka bëhë haxhi ti? Po por ditën mua do ma morr. Ta shton Allahu se vapin. Ska këtu zhjide tjetër. La fusuk, ska me shok. Dhe jo veç kaq, wala gjidal. Gjua, e ka ndalu edhe një ma pak se kjo. As polemik me bon. Ollo, ti ma mora, as ma mora. Ska. E pas kanë morë u kry. E njërën thotë, po kjo kanë, a e shikoni dhe se sa njëri shkon haqë dhe kthehet sa haqijaj. Ma dje termi haqij nuk është shëriatik. Nësi mi thonë namazli ze qatë gji. Ska. Por se njërën janë tolerant këtë gëta. Nuk po thamë, mësë mi thonë diku njërën që është haqij së të shpia, haqij së shë haqijti. Jo, e ke kry haqij, lëgin tamam, haqij njërën. Mirë po, shëriatik ishë po vlasim, ska haqij. Se atëra i bje namazli ze qatë gji, haqjerim gji, jo, ska. Mirë po, qka thotë Allah, la gjidel. Qka thonë gjidel, mushty. Që ti je me grup, edhe kush më mor këta? Pse më mora ata? Pse aja pa ata unë rënë? Pse mi pas më mor gurzit? E kështu më radh. Prit ta bajon. Jo, jo, s'ka. La gjidal. Gjej mundësinë, gjej rrugën, ban, domthon, ban sabër. Andaj haxhi vëzërosh kulmi adhurimit. Nuk ka njeriu që pastrohet, para mendo vëzër, ti as fuqiski se jeni haram. As nuk ban shumë lëvizje se e bën shor. Je domthon i lidh. Allahu gjela don me pirobit me nxjerr rubnin. Apo, do në me nxjerë, ati të mësonë Allahu kaderin, të mësonë imanin, të mësonë sabrin, të mësonë edepin. Dupan që ati dykush për drecitit të vu, të më, se në haqë. Dhe kjo dhe zërë, haqë është vepra me madhe, se me ka ba Allahu të barë kjo të ala obligim për robri. Pasetet dhe Allahu të barë kjo të ala, wa ma të faalu min khajrin, ja alem hulla, qka do që të bani pi khajri, qiko? Edhe qiko ka ndonë djetarë, wa ma të faalu min khajri, andaj të dorë, minë që ta ka morë petkun, ta ka morë diqka, ti du, Allah dhëtë më zgabo me menu se ti kërja kësh lup, ke kësh lup penjë që tu, Allah ose di, këti di Allah u gjilohara. Njërë i dhëtë qyshe dhe kur rune që tu nuk fola keq, kur që kjo pak mdoli, Allah u e di dhe shpërblem për atë. Nezër në ditë gjykimit, Allah dhëtë, ti jam dhëtë i falë, që ka të gjinohë, se s'pa të qu plunë në haqë kur ta pa të në morë, tak. Shka Allah është problem për gjëra të himta. Thetë Allahu të barëke vë tëra, vë të zëvëdu fe inë khajra zëdit të kua. Atëherë furnizohuni. Furnizohuni. Që kanë dhënë dhe zërë furnizohuni? Kanë arë disa prej komenteve. Të zëvëdu ka arë në haqë musunisni më një sufike. Musunisit dërvish. Unë janë dhënë njësë haqë, Allah im një monë. Ka dhënë, Allah nuk i prish lisjet e veta. Ana jardën të disa njës të Omar Khattavi, i ka mon, disa njës për jemenit janë njës pa deve, pa pare, pa kushën janë njës për haqë. Tha dhe kër i thamë atinë, e, ku i në të shku, ku i ki parët, ku i ki deve, ku i ki... I në mbështetën në Zotin Gjellë Gjellë. Ka thonë, jo, atë janë humul mu të vakilun. Ka thonë, ato janë të ushtirë, që janë mbështetën Allahun, ato ju hipin qaf juve, mësane. O dha, mësi pa të pak 50 euro, po të ku i e njës, o dhe në haqë. Apo, ato ju hipin qaf njerëzë pastaj. Allah dha, të zë uedu, mërni, që, në haqë. Apo, të zë uedu, ka ndonë ditar, të zë uedu, mërë një sebejpët, qka i dini ju, që të janë sebejpët. Apo, që shkohë, të fluturu shkohë në haqë, ka rejnë. Apo, ka rejnë, në shme shkohë e kështu më radhë, anaj të zë uedu sebejpët. Dhe kjo dhe zërblim për shdo sen. Për shdo sen, në këtë dunja Allah nuk i prish lisit e veta. Andaj ka që njëni prej tabinve, gjalli sahabës, e për nga mësame ka përmi në dua, ka thamë të këtë pjo me të temë që të të projnë, që të projnë në dua dhe në pastrim. E ka një gjerën e vetë të thonë njerë, o Zot, më fut në gjennet. Mirë. Ma ban, palatin e parë ka ona djatë dhe ma muhe. Palatin e djatë ka... E ka thonë, o, djole, mes, ka thonë e kumë dëgju, për nga mësëm të thonë, ka me pas për umetit temë që kanë me tepru në dua. Shka ka këtë dua? O Zot, për ka ona djatë, ty si të futër në gjennet e jo harohet krejt, apo? Andaj Zoti jonë të bare kjo të alë dhe zërë, qëfar në mëson neve? Në mëson që kjo du njo ka ligje. Ligje, ka vënu të bare kjo të alë. Nuk e ndronaj, subhanehu, vë të alë. Fe inë e khajrë zëllit të kua, e furnizimi ma i mirë është takvë dhëku. A takvë, e kemi përmenjë, a i shka është i dëvëtshëm, nuk i shkelë se bepët. A i shka i dëvëtshëm, nuk i shkelë se bepët. Andaj për nga meri alai sallatë vë selam, ishte fukara, puntor, zengin, dordans. A mund është me gjithë për mësa me thonë, o ju njërëz, unë jam për nga marë. Nuk mund është me gjithë, më kuptimin që këtu Allah për mu e ka bëhë këta. Jo, jo, ka dalë luft, u kam shtjelë, me mburoja të hekurë. E ju kujtu shku, mund me të vra. Apo, në në konë të vra. A luftën e Uhudit e ka posë një mburoja dhe në ftyrë, për nga me sallat e selle. Po, atë janë konë të ashë për ata pala kundështare. Ash fell kanë hije, e kanë qa hekrin, e kanë shti shfatën ftyr. Apo? Edhe me hekur, për para më patë dalë pa hekur. A në dhe zërë, zotë i onë të bare kjo e tëra, thotë, të zëvë edu, mërëni, sebebët, ndërsa sebebët më të mija janë takvalloku. Vëtë të kunia ulil elbab, dhe kini frikë prej meje, ojtë të sëtë jeni njërës të menqëm. Njërës të menqëm. Andë dhe zërë, shiko, në haqë ka kërku menquri. Zvjendesh i badeti me menqurien. Madje Shejhul Islamu Tejmije, Shejhul Islamu Tejmije thotë, zakonisht, zakonisht, njërzit që s'kanë men, bojnë bidate. S'ja rokë ati. Nuk ja rokë. Andaj ka thonë, Wahb ibn Munabbi, nuk i ban dikush i badet Allahut me diçka matë madhë se sa me mene. E kuptone, ka thonë Zoti nalu, nalu. Apo, ka thonë Zoti bane, bane. Asë më shështo, asë më se pak sopse, kjo me. Njërë thotë, asë ban, edhe pak që ka që, Saidi ibn Gjubejri, ka po njërën të bo namaz në kohën e ndalume. Ako ndë kupat i shka për bidatëve. Apo? Ama namaz të falë. Edhe Saidi ibn Gjubejri ka thonë, o ti, ki frikë Allah unë gjelë, se Allah dënon. Ko në qysh, dënon umë se falë na? Ka thonë njërë këndu, dënon se falësh. Po pse e ke kundështu për nga merin se selle. Apo? Si Abdullah ibn Mesudi, kur hinë një ditë për ditëve në gjami e thërën, kufe, ishi parmezë dhe njerëzi, rrëth kanë bëhe në gjami, edhe ka hinë një midis. Edhe, hajde, thuni Allahu Ekber, ato Allahu Ekber, Allahu Ekber, nisina. Thuni Elhamdullah. Edhe e thërën Abdullah ibn Mesudi, këshyri që të shemë pojnë? A, tha këto, ja. Ojo njerëz, ta e këni shpik jo, Allahu ju dënon për këtë punë. Qysh ju dënon për këtë punë? Sepse dhikri, ibadeti, mënyra se si ti e adhuron Allahu Gjellalu është me ligj. Zoti ka nuk ligj. Nuk mund është me shkel atë ligj. Andaj thëtë Allahu te bare kjo e tala, wattequni ja ulil elbab. Kini frikë prej meje, o ju të cilët kini men. Pas e thëtë Allahu Gjellalu në vazhdim. Ajeti 197 dhe me këta, ajeti 198 edhe me këta e përfundojnë. Thëtë Allahu Gjellalu, lejse alejkum gjunahun, en te bëtegu fadlem min rabbikum. Tani Allahu Gjellalu në haqë, E lejon një qështje e cila është natërshmëri e njëri ju. Ma gjithë dhe nëse merë haqin, se di prindetarve e kam përmenjë, mundu me këthi të libra e Ibn Qayyim el-Juzije, është e për këti në gjënë shqipe thash, të kaptina e haqit, haqi plëson kitë nevojët e njëri. Prej tëre shëtitja. Njëri në instikt e ka, përbërje, natyr, ja lip mu shëtit. Prej shëtit me cila është mëndru, trektia mëndru, apo tijara. Është këtu, e markaç, e kështu më radh. Njëri një stik të ka vëzër. Apo, atër Allahu Gjellala këtë një stik nuk e mohoj. Tha, lejse alejkum gjunahun, en tëb të gufadlem më rabbikum. Nuk është gjunah për juve, që tu ka në haqë me kërku, fadlem më rabbikum. Kanë thonë djetarë, kur të vjene fadl në Kur'an, në raport me tokën dhe me njerëzit është rektia. Apo, sikur në surën Gjumaa, ku Allahu Gjellë thot fantashiru, shpërndahuni, fëptegu, dhe kërkoni fadlin e Allahu të bareke. Vëtara, pra Allahu Gjellë e lejon në haqë mu bo trektia. Pse? Sepse është instikti njëriju. Dhe njëni thot përshemull, parëm në mja pas bo haram, zguzo me blejtë atje. Apo, zguzo, ja, Allahu Gjellë ka leju, këtë njëzit blejtën me një vend, e bojnë haqin, e bojnë adhurimin, gjithashtu nëse shet diçka me bo trekti, e ka të leju. Thëtë Allahu të bareke vë tjara, fe idha e fattu min arafatin, fe dhikurullahi indel meshari el haram. Kur të e fattu fadha, i thonë kur diçka, domon, merë me hëz, në hujum, dhe është, domonon, sini tërsi. E këni pa dhe zë, në haq, mund të shqipë, i fadha. Për ta kuptue, grumbull i madh i njerëzve me njëtën moment, me njëtën drejtim, silën. E ti me ndonë, së është u silë, është si një plak. Ato këtë njerëzve bashkë silë, apo. Allo dhe të kur vini bashkë prej Arafatit, ha, fedhë kurullahi inde, el mesharil haram. Atëherë, përmenë, Allahun Gjellë Gjellalu në, el meshar el haram. Meshar el haram, Muzdalife. Gëse thash, i vend, që njëri ju ban haq, që njëri ju në haq e kalon haramin, venin e shet, o Arafati. Kur të vish për Arafatit dhe Allahu Gjelluala, Muzdalife, përmenë Allahu në të bare kjo e tjana. Pse e ka përmenë këta jetë, dikushtot, po ta ma me kuptu më se kjo këra, Arapt, nuk kanë shku në Arafat kër ka mo haq. Nuk kanë shku në Arafat kër ka mo në haq. Apo, shumë, kanë mo haqë, këti kanë mo pjesë të haqët, në Arafat s'kanë shku, kanë do E Allahu Gjellualeja, edhe kjo është mukhalefa, kundërshtim. Ka dalë në Arafat. Ma dje për mësëm, shikoni dhe zërë, shikoni të ideja Muhammedi s.a.s. Kur thash, thot i bën kajimi, kitë mukhalefe ka bon haqë, mukhalefe, mukhalefe. Që dhe më mukhalefe? Kundërshtim. Arabt s'kanë bo Arafat në haqë. Këti ka bon Arafat. Për mësëm thot, el haqju Arafat. E jo, e kundërta. Kitë haqë Arafat. Dhe që isha i thot, unë hitë se kam pjesë ta. Kitë haqë Arafat. Po s'pa atë Arafat, s'ki haqë. Qofte dhe menet, disa prej qasteve ati. Thot Allahu Gjelluara, kur këtheni në Meshar, Meshar, ka në djetarë, është vendi ku, i thënë, Ishar, dhe mon, njëshmëria e madhe, e hormeteve, e shintrive të zdotit të bareke, vëtara. Pra, ati njëri ju duhet me pas nivelin e njëshmëris shumë plarë, së është vend qenjtë. Andaj, e ka ndalua Allahu shumë prej gjërave, halalin të ka ndalua. A më nëshme para me ndu për harami. Thetë Allahu Gjelluara, fejda e fatu min Arafat. Kur jemi të Arafat i vezër, do të vazhdojnë me lejnë Allahu te bareke ve teala, pse është quajtur Arafat? On çka do të thon? Arafat do ta shtyjnë nga se kona ka kaluar te Allahu xhelal ve dhkuruhu kema hadakum, por mend në Allahun siç ju ka udhëzuar. Shikon se këtë haxhin e ka quajtur udhëzim. Këtë haxhin e ka quajtur udhëzim i Zotit te bareke ve teala. Dhe pse në haxhin e ka quajtur hadakum? Hadakum. Wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin, para kësaj keni qenë të humbur. Nga se haxhi është i vetëmi adhurim ku bjen ndesh me të perceptuarit e njeriut në takat. Pse se pim alkoholin? Para fërsisht e dina. Pse zbojmë zino? Para fërsisht e dina. Pse zvjedhim? Para fërsisht e dina. Apo? Pse zbojmë zullum? Para fërsisht e dina. Pse rëtullohobin haq? Allahu gjelua ka tha. Pse mi gjujt gurzit? Allahu gjelua. Pse menet muzdelife me bujt? Allahu. Pse në mina? Pse këto, pse kurban mas kësajna, pse i hrami, pse jo parfumi, pse jo petkat, nga se, apo, tham, i hram do më dhamës me vesh, petkat sa të janë të, dë bëme tamam për gjymtyrë, që më zguzon ti me shtikra, unë diçka e cila përshonë si fanule, e kështu më radhë, apo petka me vesh, o duhet më kone e cila në bështjel, pse kjo, kema hedeku, qështu ka uzu zotë i onë të bare kjo e tëra, milet Ibrahimit, feja Ibrahimit alai salatu, u selam të Allahu gjelluara, para kësaj keni qenë të humbur. Para ardhës e Muhammedit alayhi salatu wasalam, para zbitjes së Kur'anit, para ardhës së mësimeve të Zotit te bareke ve teala tek robrit, njerëzit kanë qenë të humbur. Dhe do të mbesin të humbur nëse ata nuk e ndjekin Muhammedin sallallahu alayhi wasalam. Këto janë vetëm disa prej domthon fjalëve dhe mësimeve të haxhit. Haxhi është shumë më i madh, shëntri shumë më e madhe, shtylla e pestë e Islamit, në to ka edhe mësime të tjera, ka edhe urtësi të tjera, ne lutemi Allahun te bareke ve teala, që Allahu na mëson me bë haxh. Ema bo umra elus me Allahun te bareke ve teala, xhezoti on xhel xhelalu na ban te dashur Kur'anin e tina, na mundson Allahu xhel wala qe ta studiojna ata, ta jap vullnet dhe ambicie. Elus me Allahun te bareke ve teala, ne kto dit te mloj Allahu xhel wala na mundson me mbush me vepra te mira, na mundson me hyrje ne Ramazan duke qen me shëndet dhe me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.